राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 24 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम वंदे प्रपन्न ज्ञान मुद्रा कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करीताम्बरा धर्म बिंब फलाधरुषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नम महात्म्यो नम सर्वे भ्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो एक साधन है विदेशन सत अपना कोई आरंभ होता है तो अनारंभ से आरंभ होता है शुरू से आरंभ होता है दिन में कोई काम करते तो शुरू में आरंभ होता है और अंत में समाप्ति होती है और अंत में और आरंभ में शाम शांत होते हैं तो वो जो शांति है सब उनमें स्थित रहना है ये एक बड़ा साधन है कोई काम करे उससे पहले और वो काम समाप्त हो जाए पीछे काम आरंभ हो जाता है अंत हो जाता है तब वो शांति हो जाती है देखने से पहले न देखना होता है और देखना आरंभ होकर के देख करके देखने के बाद में वो देखना समाप्त होता है ऐसे देखने के आदि अंतों में न देखना होता है करना होता है काम करते हैं उसे पहले न करना है फिर समाप्ति है ऐसे सोचने से पहले न सोचना है फिर सोचना है जो सोचने के बाद भी न सोचना है सुनने के बाद ही सुनना होता है न सुनने के बाद ही सुनना होता है सुनना समाप्त हो जाता है तब न सुनना रहता है तो न करना एक स्थिति है वो स्वाभाविक है सतह होती है सबकी होती है ख्याल नहीं करते उसमें बिल्कुल करना सोचना सुना नहीं होता सुनने के बाद में सुनना होता है तो सुनने का बाद पहले शांत रहने से सुनना ठीक होता है और सुनने के बाद शांत रहने से सुनना भीतर जम जाती बात वो गिर जाती है ऐसे करने के बाद न करना न करने के बाद फिर करना करना तो न करने की बात वास्तव में स्वाभाविक है और स्वाभाविक वह परमात्मा की प्राप्ति है क्योंकि परमात्मा सब जगह मौजूद है जब तक चंचलता रहती है तब तक परमात्मा से दूर रहते हैं चंचलता जब बढ़ती है सिरा स्थिरता आ जाती है, तो स्थिरता में महामारी स्थिति परमात्मा में रहती है। उस बच्चे को ध्यान दे, उसने ये शांत रहना का एक स्वभाव बना ले, थोड़ी देर शांत रहे, फिर कब किया फिर शांत रहे, फिर कब किया फिर बैठे रहे। बंदर भी चलता है चलता है बैठ जाता है, बड़े बड़े फेर चलता फिर बैठ जाता है फिर चलता है। तो बीच में विश्राम है, बोलते लोग ले जाते हैं तो एक तो बीच में विश्राम होता है। तो विश्राम एक चीज है, गोस्वामी जी महाराज के पायो परम विश्राम, मैं परम विश्राम पाया तो अंतम विश्राम पाते हैं। परम विश्राम मुक्ति है, सूर्य सबसे क्रियाओं से पदार्थों से व्यक्तियों से वस्तुओं से छूट जाते वो मुक्ति होती है। तो ऐसा विलक्षण एक साधन है, इस साधन से ध्यान दिया जाए तो बड़े अच्छा है, सबको प्राप्त होता है, सबके लिए प्राप्त होता है, सबके साथ में सबके साथ सबके लिए है, स्वतः स्वाभाविक शांति। तो शांत रहने का स्वभाव बना ले, अपनी आदत बना ली, अपनी आदत ऐसी, तो फिर साधन शुरू हो जाते हैं साधन। इस तरफ ध्यान कम आदमी का है, कम क्या कहें, नहीं आदमी ध्यान क्या क्या नहीं है, ऐसी शांति स्वाभाविक है, उसी तरफ ख्याल नहीं है। ख्याल देकर के एक ही स्वभाव को आदत हो, ऐसे स्वभाव को ऐसा आदत देगा स्वभाव बना, तो शांत रहने की एक विद्या आ जाए। वो विद्या श्री परमात्मा की प्राप्ति है, जो व्यापक तत्व है सबसे परिपूर्ण, उसमें उसी प्राप्ति में क्रिया हेतु नहीं होती, अक्रियपना उसमें हेतु होता है, क्रिया उससे दूर होती है वो तो है शरीर है, स्वतः स्वाभाविक है, तो है मैं सिद्ध होते ही उसमें सिद्ध होते, स्थिर होते ही इंद्रियों की कोई क्रिया न हो स्व रहते ही उसमें सिद्ध होते स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है। ये स्वाभाविक स्थिति है, सहजन कर्म कौन थे सदोष नित, सहज कर्म बताए सहज कर्म, ब्रह्म कर्म स्वभाव जम, क्षात्र कर्म स्वभाव जम शुद्ध और क्षात्र कर्म स्वभाव जम, और वेश कर्म स्वभाव जम सुवीर से स्वभाव जम, ये स्वभाविक कर्म बताया। स्वाभाविक कर्म में परिशुद्धि होता है, नए काम में कर्म होता है, स्वाभाविक कर्म है उन्हें स्वाभाविक स्थिति है, वो स्थिति से ही बढ़िया है, शांति है। गीता में भी क्या है, आर वृक्ष और मनेर योगम कर्म कारण उचते, योग में आरूढ़ होते हैं तो उसमें है कर्म कारण है, योगारूढ़ से ही वो भी जब योगारूढ़ हो जाता है तसा श्रम कारण चले उसे शांति कारण होता है, समय ताल विषय सम शांति हो चुके। और कैसी स्थिति है, यदा ही नहीं जाते न कर्म शुद्ध रहे सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़, योगारूढ़ होता है तो उसमें तीन बात बताई, नहीं इंद्रियार्थेश शब्द स्वरूप इनमें आसक्ति नहीं होती, इनके साथ संबंध नहीं होता। हिदाई न इंद्रियार्थेषु और न कर्मसु न इंद्रियों क्रियाओं में स्थित संबंध होता है, न साजे सर्वभूतेषु कश्चित और बीच में जो संकल्प सर्व संकल्प संन्यासी मन में संकल्प ही नहीं होते। न कर्मसु अनुसूचते न कर्मसु अनुसूचित सर्व संकल्प संन्यासी और संकल्प साथ संबंध नहीं, तो तीनों से संबंध रहित होता है। योगारूप से तो योगारूप होता है, तो कर्म योग से ही योगारूप होता है। योगारूप रहा तो ये कर्ण निरपेक्ष है, आरूढ़ शोर मुद्रे कर्म कारण आरूढ़ होता है, उसमें कर्म कारण होते हैं, ये कर्ण सापेक्ष होता है और योगारूढ़ अवस्था कर्ण निरपेक्ष होती है। कर्ण निरपेक्ष स्थिति है, वो कर्म नहीं है उसमें। साधक तमम कर्णम, साधक तम होता है जो सिद्धि करने में अत्यंत उपकारी होता है उसको कहते हैं कर्ण। उदाहरण दिया है जैसे बाण लगने से बाणे न तो बाली बाणे न बाणे न कर्ण तृतीय होती है, तो कर्ण तो साधन दो, धनुष भी है, धनुष की डोरी भी है, हाथ भी है, खेचना भी है, पर कार्य की निष्पत्ति मरने की निष्पत्ति जिससे होती है हतोबाजी, तो उसमें बाण ये न तो वाली बाण में तृतीया होती है, कर्ण में तृतीया, कर्ण में कर्ति कर्णी और तृतीया अनुक्ते कर्तरी कर्मणि से तृतीया साथ अनुक्त कर्म में कर्ता में तृतीया होती है। तो वहां न इंद्रियों के भोगों में शब्द पुरुष में स्थिति है, न क्रिया में स्थिति है, न मन में स्थिति, दमन में स्थिति है वो, मानो इन तीनों में एक स्थिति होती स्थवस्वतः चंचलता नहीं होती। हिदाई न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु सर्व संकल्प संन्यासी और संकल्प के साथ भी संबंध नहीं, तो क्रिया के साथ संबंध न रहना है इसमें सिद्धि होती है। साधक तमम कर्णम, क्रिया की सिद्धि में जो खास कारण होता है उसको कारण कहते हैं कर्ण। तो कर्मयोग भी कर्ण निरपेक्ष होता है, मनो क्रिया रहित क्रिया होती है, पर कर्म जो कर्म योग है वो कर्म योग भी कर्ण निरपेक्ष है। कर्म निरपेक्ष नहीं है, कर्ण कर्म का जो फल है वो निरपेक्ष है, उसमें कर्म नहीं है। विश्वास इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसूचते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़, तो मतलब योगारूढ़ है, योगारूढ़ समक कारण उच्चते कर्म कारण आरूढ़ होना चाहता है उसमें कर्म कारण है, योगारूढ़ समक कारण उच्चते उसमें शांति है वो परमात्मा एक बात है कारण है। क्रिया रहने से शांत हो जाना, वो शांति सबको प्राप्त होती है सत्य स्वाभाविक, हर एक काम किया जाए और उसे समाप्त हो जाए, समाप्ति होने पर शांति, फिर दूसरा काम है, ऐसे ही शांति है। तो शांति में ज्यादा रह आ जाए, अपनी दृष्टि क्रिया में रहती, क्रिया में ही क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, क्रिया पदार्थ, तो प्रकृति में स्थिति रहती है, प्रकृति की तरफ दृष्टि रहती है, क्रिया और पदार्थ दोनों में न रहे, क्रिया पदार्थ दोनों से हट कर गए। हिदाई न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु सर्व संकल्प संन्यासी, तो योगारूढ़ होता है। इस तरह शांति है, क्षमता है, वो साधन है, इसमें स्थिति बनी जाए, हरदम अभ्यास करता जाए, ख्याल रखा जाए, कोई आरंभ करे उससे पहले शांति और काम करने के बाद शांति, फिर दूसरा कर्म आरंभ कर। स्वतः स्वाभाविक है वो, स्वतः उसका ध्यान देने से मालूम होता है। बहुत बढ़िया, अच्छा साधन है, उत्तम साधन, स्वाभाविक है। इसी तो ध्यान कम है, साधुओं का ख्याल नहीं जाता इधर, अपना साधन करते हैं उस तरफ ध्यान रहता है, यानी कि स्वाभाविक है उसमें शांति है, स्वाभाविक स्वतः शांति, स्वतः समय समय। बड़ा उत्तम साधन, श्रेष्ठ साधन है ये। इस साधन को वही मुख सत्य कहा है, शेष जी को अचिंत ध्यान कहते, अचिंत ध्यान शेष जी की परिभाषा, अचिंत ध्यान है, शरणागति भाषा मुख सत्संग है। गीता में शनै शनै रूप रमेत बुद्धिया धृति गृहित आत्मसंस तो मन कृत्व न किंचित चिंतित, कुछ भी चिंता न करे, किंचित न चिंतित, संसार का ना परमात्मा का उसमें स्थित हो जाए। चिंतन करे तो चिंतन क्रिया होती है, क्रिया से रहित तत्व है वह, कुछ भी चिंतन न करे तो स्थिति परमात्मा में ही होती है, स्थिति स्वाभाविक। उसमें स्थिरता को लोग विशेष महत्व देते, स्थिरता को महत्व नहीं, स्थिरता में जो है सत्य स्वाभाविक शमशांत परिपूर्ण, उसमें दृष्टि होनी चाहिए, समता में दृष्टि रखते, शांत में उससे वो समता आती, जो दंत निकाल समता समता सम है सर्गो ये शांग साम्य स्थिति मना, ये दंत से गा रहे साम्य, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया और परमात्मा ही निर्दोष और सम है, सम है निर्दोष है, उसका मन भी निर्दोष और सम हो गया, तस्मात ब्रह्मणि थे स्थित, इस बात से उनकी स्थिति ब्रह्म में हुई, निर्दोष और सम शांत घन आनंद घन नित्य घन सद घन चित घन आनंद घन। परमात्मा की स्थिति के लिए ये शांत रहना बड़े काम है, ये शांति कर्मयोग से प्राप्त होती है। पहले बार में त्याग शांति निरंतरम, त्याग के अंतर शांति होती है। कर्म योग है, उसके दो विभाग है, एक कर्म का पूर्वार्ध है, एक कर्म का उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध है उसमें कर्म कारण है, और उत्तरार्ध में शांति कारण है परमात्मा की प्राप्ति में। कर्म कारण पूर्वार्ध में है, मानो पहले से कर्म किया जाए, इस वास्ते आलूषो मुनेर योगम कर्म कारण उचित है। जो आरूढ़ होना चाहता है योग में, उसके लिए क्रिया कारण है, योगारूढ़ शांति वो कारण है। शांति में स्थिरता है, शांति को महत्व नहीं देना है, शांति को साधन मानना है। शांति में ठहर जाने से कई दिन अटक जाएगा, शांति समक कारण उचित है, समक कारण है परमात्मा प्राप्ति में, तो प्राप्ति में कारण है तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि शांति रहती है उसमें परमात्मा रहते, स्वतः स्वाभाविक उसको ही परम विश्राम कहा है। वो समझ गया पायो परम विश्राम राम सब नाम एक हूँ, राम के समान कोई नहीं, राम जी में परम विश्राम आ गया, सदा के लिए विश्राम हो गया। वो ब्रह्म परमात्मा सब शांत इस बात से ये तेज सर्ग ये साग सामने स्थित बना। और सामने स्थापन से तो त्याग निर्दोष नहीं ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष है सम है जैसे अपन समता में से तस्मास ब्रह्म स्थित इसी व्याख्या करते हुए शेर जी ने कहा था बड़े नीचे सत्संग हो रहा था तो कहा इस तरह भी बराबर पहाड़ है और इस तरह भी पहाड़ है मानो पूर्व की तरह पहाड़ है पश्चिम की तरह पहाड़ है तो सूर्य उगता हुआ दिखता नहीं तो दिखता नहीं तो उसकी पहचान बताई कि उस पहाड़ के ऊपर सामने जो पश्चिमी पहाड़ के ऊपर घाम आ जाए वो घाम देखते तो कहते सूर्य उदय हो गया। तो घाम के उदय होने से सारे पहाड़ के ऊपर घाम आवेगा उस घाम से पता नहीं सूर्य उदय हो गया। ऐसे ही ये साम्य स्थित मन जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तो मन के ऊपर असर आया सकता था तस्मात ब्रह्म थे स्थित इससे मालूम है ब्रह्म स्थित हो गए। ब्रह्म स्थित हुए बिना मन में शांति कैसे आती तो अंतकरण में शांति आने से स्वयं को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ये लक्षण बताया। ये सब साम्य स्थित माना निर्दोष ही सम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम है उनका मन अंतकरण निर्दोष और सम हो गया तो आगे भीतर में समता शांत हो गया तस्मात ब्रह्म निर्दिष्टा इस बार यही तेज सर्गो ये सब साम्य स्थित माना निर्दोष अंगे समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणि ते स्थित तस्मात ब्रह्मणि स्थित वे ब्रह्म से रहे क्यों ब्रह्म से ब्रह्म दिखता नहीं क्या पता लगे तो दिखता नहीं परंतु वो पहाड़ के ऊपर घाम आया है तो अंतकरण के ऊपर शांति आई है तो अंतकरण कर्ण पर शांति आई तो कर्ता में शांति है वह निर्दोष है ऐसा तस्मात ब्रह्मणी ते स्थित ऐसे ब्रह्म स्थित है क्योंकि जिनका मन शांत है मन में शक्ल भी नहीं है मन में शांति रहती सत्य और वो नींद भी सट सट आ जाए सट नींद क्योंकि समता में स्थिति है तो निर्दोष सम मन होता है तो सट सुनते और नींद ही घट शांति तस्वाद में मैं तेज था ऐसे उस स्थिति ब्रह्म में है ऐसा मन होता है ऐसा शेठ जी ने वहां बड़े नीचे कहा था इस श्लोक की व्याख्या करते हुए तो उनका मन साम्य अवस्था में जाता हो गया क्योंकि स्वयं परमात्मा में स्थित हुआ ये इंद्रियों का विषय नहीं है इसका ज्ञान नहीं होता है। वो कहते हैं ये साम्य स्थित हूँ मना मना साम्य स्थित तस्मात् ब्रह्म स्थित ऐसे सिद्ध होता है ब्रह्म स्थित है क्यों कहते हैं दोष अंगी सब ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम है जिनका मन भी निर्दोष और सम हो गया तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो प्राप्ति परमात्मा की होगी वो नहीं देखते जैसे यह सूर्य होने से सूर्य नहीं दिखता अंधकाम दिख जाता है ऐसे मन पर समता आ जाती है तो समझना चाहिए मूल में समता है सबसे बढ़िया समता को बताया शेष जी ने कहा यदि ज्ञान होते और मैं लक्षणों में समता सबसे श्रेष्ठ है इस बार शब्द को अशुभ स्वस्थ शब्द वाचना बारहवें अध्याय में समता का ज्ञान तो है चौदहवें अध्याय में ज्ञान का वर्णन वहां पर समता बताई समा शत्रु से मित्र से था माना मानी और कर्मियों से शांति छठा अध्याय बताई कर्मियों के छठा अध्याय में भक्ति योग की बारहवें अध्याय में ज्ञान योग की चौदहवें अध्याय में समता बताई समता समता सब मानी चाहिए समता आने से पूर्णता है शाम शांत सदघन सिद्धन आनंद घन शाम शांत एक परमात्मा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण